देखो उन्होंने तुम पर कैसी कैसी फप्तियां चुस्त की हैं। ये राह से भटक चुके हैं, चुनाचे ये रास्ते पर नहीं आ सकते।